Imao sam dobrog druga, to je malo priča duga. Imao je mnogo mana, hrabrost mu je jača strana. Tužio ga jedan tuta, tukao ga više puta. Sve zbog nje, sve zbog nje. Bio je na dobrom glasu, džentlmen u svakom času. Dao bi joj šta god voli, ako treba život voli. Ali kao da je znao, da bih i ja život dao. Sve zbog nje, sve zbog nje. Come on baby, won't you be my girl? Come on girl, let me rock the world. A ona je girl, come on girl, let me rock the world. A ona je